Obrazek na Podlasiu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Senator Platformy Maciej Grubski odpowiada na oskarżenia śledczych. O świadczeniach majątkowych mówi, że doszło do pomyłek, a do najcięższego zarzutu się nie przyznaje. W serwisie Trójki sprawdzimy, co dzieje się na festiwalu Dwa Teatry. Za nami już prawie drugi dzień konkursowy. Jest bramka w meczu Urugwaju z Portugalią. W sporcie przeniesiemy się na mundial w Rosji. To pomyłki, tak o zarzutach prokuratury dotyczących oświadczeń majątkowych mówi senator Platformy Obywatelskiej Maciej Grubski. Z kolei z innymi zarzutami się nie zgadza. Śledczy ustalili, że Grubski popełnił 4 przestępstwa. Jedno związane jest to z ujawnieniem znajomemu biznesmenowi tajnych informacji o wartym prawie 22 miliony złotych przetargu na sprzęt dla jednostek specjalnych Wojska Polskiego. Pozostałe dotyczą złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych. Senator PO broni się tak. Zarzuty dotyczą 3 oświadczeń majątkowych. Ja traktuję to kompletnie jako pomyłki. Pomylić się można w sprawie, to nie ma problemu żadnego. I kwestia druga to jest, według prokuratury ja miałem ustawiać wojskowy przetarg na symulator. Nie zgadzam się kompletnie z tą rzeczą. Ja walczyłem o najlepszy symulator dla polskiego wojska, żeby ten symulator zafunkcjonował. Polska armia zachowywała się i MON skandalicznie w tej sprawie. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Idę do sądu, będę walczył o swoją godność. Na pociągnięcie senatora Grubskiego do odpowiedzialności karnej zgodził się parlament. Wniosek w tej sprawie złożył Łódzki Wydział Prokuratury Krajowej. A teraz aktualne i ważne informacje dla kierowców w Warszawie. Mogą być problemy z przejazdem w pobliżu Stadionu Narodowego. Dzisiaj na arenie piłkarskiej gra Beyoncé i jej mąż Jay-Z. Małżeństwo artystów jest w trakcie trasy, a koncert w stolicy rozpoczął się przed godziną. W pobliżu stadionu trzeba spodziewać się utrudnień w ruchu i zmian w rozkładach komunikacji miejskiej, a także większej liczby patroli policji. Kilka tysięcy pielgrzymów na Dniu Pokutnym w Giedrzwałdzie koło Olsztyna w Warmińsko-Mazurskim. Uroczystości były pod hasłem od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej. Więcej wie Przemysław Lis. Inicjatorem organizacji Dnia Pokutnego w Giedrzwałdzie był metropolita warmiński ksiądz arcybiskup Józef Górzyński, który zaznaczył, że duchowość była ważną drogą do odzyskania niepodległości i wielu ludzi tą drogą podążało. Po to właśnie, żeby przygotowywać naród Polaków do rozumienia wolności bycia w tym najgłębszym sensie właśnie ludźmi wolnymi. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władzy, w tym marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Dzisiaj do Giedrzwałdu przybywamy przede wszystkim po to, by umocnić i odnowić wolność. Dla przybyłych do Giedrzwałdu pielgrzymów Dzień Pokutny był wyjątkowym i ważnym wydarzeniem. Ponieważ mówi o Bogu, o pokucie. Bardzo dobrze czas spędzony ze Słowem Bożym. W uroczystościach w Giedrzwałdzie wzięło udział kilka tysięcy pielgrzymów z całej Polski. Przemysław Lis, Polskie Radio. Uroczystości zorganizowano niedaleko miejsca, w którym w 1877 roku miały miejsce objawienia maryjne. I na koniec przenosimy się do Sopotu, gdzie powoli będzie się kończył drugi dzień festiwalu Dwa Teatry. To święto radiowej i telewizyjnej twórczości teatralnej. Festiwalowa publiczność zobaczy w sumie ponad 20 spektakli i usłyszy około 30 słuchowisk. Anna Wieczór-Bluszcz wyreżyserowała 2 konkursowe słuchowiska. Traktat o miłości Marka Kochana i sekcję Dany Łukasińskiej, a także słuchowisko dla dzieci Piotruś Pan, Nibelandia oraz spektakl telewizji polskiej Żabusia Gabrieli Zapolskiej. Jak mówi, festiwal to niezwykle ważne wydarzenie dla wszystkich twórców radiowych i telewizyjnych. Dla mnie to jest święto, to jest podsumowanie sezonu w realizacjach radiowych, ale też w tym roku po raz pierwszy realizacji teatru telewizji i atmosfera jest wyjątkowa. Jeśli chodzi o słuchowiska radiowe, to zupełnie wyjątkowa okoliczność, kiedy możemy pobyć i usłyszeć, jak reagują słuchacze, bo przecież przy emisji słuchowiska na antenie nie jest to możliwe, więc dla reżysera jest to tym bardziej wyjątkowa sytuacja, w której ja mogę rzeczywiście usłyszeć, jak reagują słuchacze. Festiwalowi Dwa Teatry towarzyszy Polskie Radio Literatura. Na jego antenie można posłuchać konkursowych słuchowisk, a także rozmów z twórcami. Radio można natomiast znaleźć w internecie, w aplikacji na smartfony albo na platformie cyfrowej DAB+. Rozgłośnia będzie dostępna do 8 lipca, z kolei festiwal potrwa do 2 lipca. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Krzysztof Łoniewski. I oczywiście piłkarski mundial na początek. Rozpalenie pierwszym meczem 1/8 finału, o nim za chwilę. Czekaliśmy na podobne emocje w Soczi. Tu rozpoczyna się właśnie druga połowa spotkania Portugalia-Urugwaj. Na miejscu jest Jan Kałucki. Janku, jak z tymi emocjami porównywalne do tych z meczu Francji z Argentyną? Myślę, że tak. Urugwaj wygrywa tylko 1-0, ale absolutnie zasłużeni. Podopieczni Oscara Tabaresa kontrolują mecz, nawet jak nie mają piłki. Pracą linii obrony, pomocy i ataku można się zachwycać bez końca, a gol w 7 minucie meczu to chyba jedna z najładniejszych bramek tych mistrzostw. Na początku Edison Cavani popisał się przepięknym 20-metrowym podaniem do Luisa Suareza. Napastnik FC Barcelony przyjął piłkę i od razu posłał ją w kierunku pola karnego do Cavaniego, który wyskoczył chyba na wysokość drugiego piętra i wpakował piłkę do bramki. Portugalia miała tylko jedną sytuację. Strzał Cristiano Ronaldo zza pola karnego bez większych problemów wybronił Fernando Muslera. Kibice widzieli tylko jednego gola, ale tak jak wspomniałem, grą Urugwaju można się zachwycać bez końca. Jest wtedy teraz 47 minuta. Soczi, Jan Kałucki. Dziękujemy, tyle na razie ze stadionu Fischt. Jan Kałucki. Teraz już więcej na temat zapowiadanego spotkania Francja-Argentyna. To był znakomity mecz, trzymający w napięciu do ostatniej chwili. Najpierw poprzeczka po strzale z wolnego Griezmana ratuje Argentynę, ale potem grający jakby ich dziadkami były kosiarki tnące wszystko na równo na trawniku, obrońcy Argentyny bezpardonowo faulują Mbappé. 19-latek był najlepszym zawodnikiem na boisku i wyrasta na gwiazdę godną stanąć w jednym rzędzie z Pelé i Eusebio. Z karnego gola strzelił Griezmann. Potem jednak cudowna bramka Di Marii, piłkarza Paris Saint-Germain, zwanego tutaj ze względu na swój profil kozłem. Wielbiciel poezji i wyśmienity bramkarz Loris nie miał szans, aby to obronić. Druga połowa i 2-1 dla Argentyny, a potem ten biedak, też 19-latek, Pavard, sprawca wolnego, z którego padła bramka dla przeciwników. Fantastycznie podkręcił piłkę i ta wpadła do bramki Argentyny. Potem 3-2, 4-2 i wreszcie 4-3. Francja zegrała fantastyczny mecz. Sklepki, szybko, kreatywnie, 2-3 podania i już pod bramką argentyńską się gotowało. Szalony mecz. Wariacja na karuzeli futbolu. A kogut galiński dzielnie pieje. 6 lipca poznamy odpowiedź, kto gra dalej. Na razie Francja tańczy, śpiewa i z klaksonami pędzi po ulicach miast. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I czeka teraz w ćwierćfinale na lepszego z pary Portugalia-Urugwaj. Swoich rywali znają już Piotr Kantor i Bartosz Łosiak. O zwycięstwo w cyklu World Tour w siatkówce plażowej w Warszawie zagrają z Brazylijczykami Felipe i Evandro. W półfinale odprawili z kwitkiem Holendrów, Bruwera i Meufsena. W tenisie kończą się rozgrzewkowe turnieje przed Wimbledonem. W Eastbourne u panów najlepszy był Misza Zwieriew, u pań Karolina Woźniacka. Jeszcze Formuła 1. We wcześniejszych serwisach mówiliśmy o tym, że trzecie miejsce w kwalifikacjach do Grand Prix Austrii zajął Sebastian Vettel, ale do jutrzejszego wyścigu ruszy dopiero z 6 pola startowego. Wlepiono mu karę za blokowanie na jednym z okrążeń Carlosa Sainza. Doprecyzujmy jeszcze, że 2 pierwsze miejsca w kwalifikacjach bez zmian. Pole position dla Valtteriego Bottasa, druga lokata dla Lewisa Hamiltona. A znów o sporcie na naszej antenie po 23. Zerkamy jeszcze na to, co dzieje się w Soczi. Tam bez zmian Urugwaj prowadzi z Portugalią 1-0. W pierwszej połowie nocy dużo chmur, przelotnie może popadać niemal w całym kraju. Wyjątkiem jest jedynie Dolny Śląsk, Wielkopolska i Ziemia Łódzka. Na termometrach od 7 do 11 stopni. Jutro w ciągu dnia pogoda podobna do dzisiejszej. Będzie pochmurno, a na wschodzie i południu możliwe opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 13 stopni na wschodzie do 20 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie.

Agnieszce Szydłowskiej zawdzięczam nowy szaliczek i nowy sweterek, który za jej radą nabyłem natychmiast po przyjechaniu do Katowic. Była to bardzo dobra rada, bo no chyba za chwilę będę musiał coś ubrać ciepło. Dobry wieczór, tak, to prawda. No, rzeczywiście jedna z moich wiadomości do ciebie brzmiała: ubierz się ciepło, a ty napisałeś: za późno. A ty napisałaś: to sobie kup. Dokładnie tak było. Co uczyniłem? Wczorajszy dzień był bardzo ciepłym dniem, 26 stopni, a dzisiaj myślę, że mamy co najmniej o 10 w dół, zjazd plus wiatr. Myślę, że jest 10 stopni w tej chwili. Może tak, ale na szczęście akurat ten festiwal odbywa się przede wszystkim w zamkniętych przestrzeniach, to znaczy dwie sceny, jedna z nich teraz rozbrzmiewa w tle, są w tym pięknym centrum kongresowym, a pozostałe no, ocieplają się dzięki ludziom, którzy tańczą, więc tam się robi od razu cieplej, jak się wejdzie pod samą scenę. No ja ci zazdroszczę, bo jesteś tutaj od czwartku, a ja dojechałem dopiero dziś, to opowiedz, co było najfajniejsze. Słuchaj, więc tak chodząc dzisiaj nad ranem, już od razu mogę to przyznać, wychodząc z festiwalu, myślałam o tym, że coraz węższa jest ta ścieżka, którą się poruszam, bo z jednej strony cieszą mnie bardzo występy, które są popularne i na przykład Muramasa udowodnił wczoraj, że muzyka rozrywkowa może być grana w sposób rewelacyjny przez producenta. Jeden człowiek na scenie, który nie ogranicza się do tego, że wypuszcza swoje utwory z jakiegoś elektronicznego urządzenia, ale miał mnóstwo instrumentów, głównie perkusyjnych i no, był po prostu człowiekiem orkiestrą i do tego świetna wokalistka, która z nim przyjechała, która śpiewała wszystkie te partie śpiewane na jego płycie. I to był świetny, no może nie popowy, ale na pewno przebojowy występ. I to jest ta droga szeroka, a ta ścieżka, którą ja chodzę, zaprowadziła mnie na występ irańskiego artysty, który niektóre swoje płyty podpisuje Sote, zresztą dzisiaj także występuje po raz drugi na festiwalu. On wydał w zeszłym roku taką płytę z horrorem w tytule i to jest rzeczywiście taka płyta, której słuchając już czujesz, że chodzi o wyrażenie bólu istnienia i środki, którymi jest to wyrażone, są czasami bolesne dla słuchacza, więc wytrzymałam godzinę takiej muzyki, a co więcej, rozkochała mnie ta muzyka i wiele osób wychodziło z tego koncertu, bo to było naprawdę ekstremalne przeżycie, a ja przesuwałam się coraz bliżej sceny i zakończyłam to spotkanie z Sote wczoraj, czyli połączeniem tradycyjnych instrumentów z Persji, w ogóle ze wschodu, z elektroniką miażdżącą wszelkie przyjemne momenty, stojąc pod samą sceną i podziwiając, jak wiele emocji można wydobyć i ze słuchaczy, ale także jak cieszyć się mogą artyści po zakończonym występie. To samo miałam wczoraj podczas spotkania z grupą 47 Soul, to są z kolei artyści palestyńscy, którzy, jak wiadomo, mają bardzo trudne biografie i każda jest ciekawą opowieścią, ale nie mamy na to czasu. Natomiast no, oni z kolei ten ból inaczej rozbrajają. Oni go wytańczają, takie palestyńskie disco, też zagrane przy pomocy nawiązań do muzyki tradycyjnej, ale także z odwołaniem do tego, do czego nas przyzwyczaili artyści przyjeżdżający do Polski, chociażby jak Omar Sulejman. Więc cały namiot z kolei tańczył i te teksty pojawiające się od czasu do czasu o wolności, o Palestynie, wpadały w taki pozytywny tygiel energii i spotkania wspólnego. Więc ten dziwnie festiwal... to współbrzmi z opowieścią, którą słyszałem od znajomego, który był ostatnio o chyba 4 nad ranem, przekraczał granicę palestyńsko-izraelską i mówił, co tam słychać z takich ogromnych, tych przenośnych getoblasterów. Być może coś w tym jest. Natychmiast mi się przypomniała ta opowieść. Tak, i myślę, że takie nawiązanie właśnie do dosyć, myślę, prostych rytmów disco i z drugiej strony połączenia tego z muzyką tradycyjną, to wszystko się mieści w stylistyce 47 Soul, ale Bartek Gil, który twierdzi, że tak naprawdę litery arabskie są zapisywane także cyframi arabskimi, każe nam wypowiadać tę nazwę Al Soul, więc ja się Bartka słucham i tak od czasu do czasu wypowiadam. Więc to był wczorajszy dzień, a dzisiaj na przykład a propos granicy spotkanie z duetem Red Access. Oni są z Tel Awiwu, z zupełnie drugiej strony granicy i to myślę też będzie intrygujące, bo też ciekawie eksperymentują. W ogóle na tym festiwalu mamy bardzo ciekawą rozpiętość. Od występów Fever Ray czy Nosowskiej po właśnie takie ekstremalne przeżycia, jak to, które przywołałam. Teraz słychać tutaj radosną imprezę. Senior Coconut, tak, gra covery i cała sala wypełniona ludźmi tańczy, bo przecież od tego są festiwale, czyli żeby z jednej strony od czasu do czasu namyślić się, czy zastanowić nad tym, że ci artyści przybywają z różnych stron i to nie są łatwe opowieści wiążące się z naszym światem, ale z drugiej strony festiwal to jest też święto muzyki, radość, no i to, że jesteśmy razem i możemy ten czas celebrować. To jest jeszcze tylko słowo już w zasadzie dla mnie, bo nie było mnie wtedy. Transmitowaliśmy Karla Coxa. Jak subiektywnie oceniasz to, co się zdarzyło? Moja ocena jest zawarta, może tak nie powiem tego dosłownie, ale miałam do wyboru albo zostać do końca na tym koncercie, bo on się skończył o 21.30, albo na 21.00 biec tuż po transmisji do teatru. Pobiegłam do teatru. Aha. Recenzowała Agnieszka Szydłowska. A przed nami jeszcze sporo rzeczy, no i jutro finał. Z tego, co wiemy, będziemy rejestrować koncert Samfy i miejmy nadzieję retransmitować. Na pewno tak. Nasz najlepszy człowiek, Romuald Wrzodak, czuwa nad wszystkim, więc to się musi udać. Agnieszka Szydłowska, dziękuję. Do zobaczenia na trasie. Do zobaczenia. Już poza anteną Agnieszka Szydłowska powiedziała mi, że mamy też zarejestrowany dla Trójki występ Wacława Zimpela z Ziółkiem. Być może będziemy też transmitować ten występ. Tak się przypadkowo złożyło, że akurat miałem zaplanowany utwór właśnie tego duetu. Z przyjemnością donoszę, że Memory Dome trafiło na kompilację w ostatnim numerze magazynu Mojo. Bardzo psychodeliczną kompilację. Rozdaliśmy 4 podwójne zaproszenia na tegoroczny OFF Festival. Może przytoczę argumentację pana Łukasza, który jest zwycięzcą obok pań Pauliny, Justyny i Urszuli. Ta argumentacja to: OFF Festival powinien odbyć się w miejscowości Koniec Świata, pisane z dużych liter, znajdującej się w województwie wielkopolskim, ponieważ byłoby to świadectwem tego, że dobra muzyka może dotrzeć nawet na koniec świata. Gratulujemy, spotykamy się na tegorocznym OFF Festiwalu, a my wracamy po raz ostatni w dzisiejszej liście osobistej z bardzo ważnym utworem do nowego, tu potrzebny chyba cudzysłów, albumu Johna Coltrane'a Both Directions at Once. Utwór nazywa się Impressions. Album Both Directions at Once ma dwie wersje, standardową i poszerzoną. Ta standardowa pokazuje, że tak naprawdę John Coltrane nagrywał wtedy w studio album, bo konstrukcja płyty przypomina dokładnie jego płyty z tamtego okresu, czyli decyzja o odłożeniu nagrań na półkę była jakby późniejsza. Ale jest też wersja poszerzona, na której znajdujemy, jak to jest w zwyczaju na tego typu wydawnictwach, dodatkowe materiały i na przykład utwór Impressions, którego słuchaliśmy, ma jeszcze cztery dodatkowe wersje. Samo Impressions to utwór niezwykle ciekawy, bo tak przetytułował na jakimś etapie grania utworu So What Milesa Davisa z płyty Kind of Blue, na której Coltrane zagrał w tym utworze, jak wyliczono, dokładnie 110-sekundowe solo. Natychmiast po nagraniu płyty włączył to do swojego solowego repertuaru. Mówię o Coltrane'ie. Dość szybko zmienił tytuł na właśnie Impressions. Generalnie geneza tego utworu pokazuje, że w tamtych czasach niespecjalnie przejmowano się ani prawami autorskimi, ani podobnymi rzeczami, bo samo So What jest tak naprawdę też zainspirowane czymś zupełnie innym. Morton Gould skomponował kiedyś melodię Pavan. Coltrane zapożyczył od Milesa za jego zgodą, nigdy nie miał żadnych przeciwwskazań, właśnie So What, zmienił na Impressions, a w tym samym czasie jego były perkusista Pete LaRocca nagrał tą melodię po swojemu, nazwał inaczej Why Not i w dodatku zgłosił do amerykańskiego odpowiednika ZX-u swoje własne prawa autorskie. Takie to były czasy. Jeżeli mówimy już o Milesie Davisie, to płytę Both Directions at Once nagrano w czasie, kiedy John Coltrane ze swoim zespołem odbywał tak zwaną rezydencję, czyli serię codziennych koncertów w słynnym Birdland. To było na przełomie lutego i marca 1963 roku. Miles Davis odwiedził ich wtedy w czasie koncertów, a nawet, jak wspominano, zagrał jeden z wieczorów z zespołem swojego byłego saksofonisty, ale okazało się, że w tej, można powiedzieć, supergrupie McCoy Tyner, Jimmy Garrison, Elvin Jones i John Coltrane, co dla niektórych może być zadziwiające, Miles Davis nie bardzo miał przestrzeń do grania czegoś więcej. Both Directions at Once. Od wczoraj jest z nami, co trudno uwierzyć, nowa płyta Johna Coltrane'a. Teraz po raz ostatni dziś zespół Gang Gang Dance. Drugi obok Samfy, bohater muzyczny dzisiejszej listy osobistej i utwór, który kończy płytę. Dla mnie na tym albumie zdecydowanie najważniejszy. Self and the Sorrow, 10. ostatni utwór. Tak kończy się ta niezwykła płyta. Kazuo Shita, zespołu Gang Gang Dance. Płyta niezwykle urokliwa i niezwykle wciągająca. Za ścianą koło nas w MCK-u wciąż gra Senior Coconut. Skończy prawdopodobnie punktualnie o 22:00, może trochę przeciągnie, bo wprawdzie bisów nie ma, ale publiczność, zaglądałem przed chwilą, bawi się tam doskonale. Potem na tej samej scenie o 23:00 koncert, na który bardzo czekamy, Nightmares on Walks. Przypomnę, że będziemy go retransmitować w potrójnym paśmie przenoszenia po północy. No a potem jeszcze Son Lux, a na innych scenach będzie się działo bardzo dużo. Jak zwykle na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, a scen jest tutaj 7. Trudno pogodzić ze sobą przeróżne występy. Trzeba po prostu wybierać. Takie prawo festiwali. Ja prawdopodobnie zostanę na scenie Miasta Muzyki aż do Arki. Współpracownika między innymi Bjark. Tauron Nowa Muzyka i specjalne wydanie listy osobistej. Anna Gacek, Iwanka Kunewa przy Myśliwickiej 357, a tutaj w temperaturze coraz niższej Romuald Brzodak i Piotr Metz. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. And I was going through

Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy.